Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De huizenprijzen zijn in augustus opnieuw iets gestegen. Gemiddeld was een huis 0,6% duurder dan in juli, blijkt uit cijfers van het CBS. Het was de derde maand op rij dat huizen iets duurder werden. Daarvoor was er sinds vorig jaar zomer een dalende trend. Belangrijke reden daarvoor was de stijgende rente, zegt het CBS. Huizenkopers kunnen minder lenen en dat drukte bijna een jaar lang de prijzen. Maar nu lijkt er volgens het CBS sprake van stabilisering. De VS gaat Oekraïne helpen om zijn luchtverdediging te versterken. Dat zei president Zelensky na overleg met president Biden in het Witte Huis. De extra luchtafweer moet nog voor de winter worden geleverd. Biden zei dat Rusland opnieuw gaat proberen de winter te gebruiken als wapen tegen de Oekraïnse bevolking. Vorig jaar kwamen door aanvallen op energiecentrales veel Oekraïners in de kou te zitten. Verder zei Biden dat volgende week al de eerste Abrams-tanks aan Oekraïne worden geleverd. BBB-kandidaat Mona Keizer blijkt al 2 jaar wachtgeld te ontvangen. Woensdag was BBB-lijsttrekker Van der Plas nog kritisch in de Tweede Kamer, omdat PvdA GroenLinks-leider Timmermans wachtgeld krijgt sinds hij weg is uit Brussel. Maar in het tv-programma Umberto erkende Keizer dat ook zij zo'n uitkering krijgt. Ze wees er wel op dat zij 2 jaar geleden als staatssecretaris werd ontslagen, terwijl Timmermans zelf zijn baan opzegde om campagne te gaan voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer. De laatste regen trekt weg. Minima tussen 11 en 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt, met vooral in het westen van het land enkele buien. Later kan ook in het binnenland een bui vallen. Het wordt 15 tot 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. In het weekend op zaterdag nog wisselvallig. Zondag vrij zonnig en 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Spijt is een dubbele vorm van verdriet. Het verdriet om wat anders had moeten lopen en het verdriet om dat met terugwerkende kracht te beseffen en met je mee te dragen. Positief zijn in het leven is alleen krachtig als het voortkomt uit zelfreflectie. Rouwen is ontdekken wie je bent zonder de persoon die overleden is. De liefde is altijd een uitnodiging om te groeien. Je kunt niet groeien wanneer je al je grenzen bewaakt. Dit is de hartslag van Johan Terijn, acteur, theatermaker, programmamaker, schrijver, podcastmaker of samengevat maker. Maar zijn we dat niet allemaal? Wat we ook allemaal zijn, prutsers, want we kloten maar wat aan. We maken fout op fout, we strompelen, we zeggen precies de verkeerde dingen tegen precies de verkeerde mensen en vaak ook te laat. We nemen foute beslissingen en dan hebben we spijt. Johan dacht altijd dat hij nergens spijt van had, maar hij kwam daarop terug, maakte er een podcast over, een theatervoorstelling en hij schreef een boek. Gelukkig maar, want in spijt zit verlangen, het zorgt voor feedback en het geeft oneindig veel kracht. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Johan, fijn dat je er bent. Dankjewel, fijn om hier te zijn. Een prutser? Hoe vaak voel jij je een prutser? Nou, mijn hele leven lang al. Ja. Prutsen bij geboorte. Maar prutsen bij geboorte en dat ook als een geuzennaam dragen. Ja. En dat betekent voor mij eigenlijk dat ik alles graag uitprobeer. Zelf ook uitprobeer. En soms moet je dan een beetje prutsen. Het is heel geruststellend, toch? Als je ervan uitgaat van dat je al een prutser bent, ja, dan kan het alleen maar meevallen. Ik ga het wel nuanceren, want ik wil ook uitblinken in het prutsen. Oh. Dus het heeft 2 kanten. En hoe doe je dat, uitblinken in het prutsen? Ja, beginnen met prutsen, het ontdekken en dan het zo goed mogelijk willen kunnen. Telkens weer. En wat is jouw grootste prutswerk tot nu toe? Zo is me die vraag nog nooit gesteld. Maar ja, wat is mijn grootste prutswerk? Altijd het laatste, hè? Ik begin er altijd gewoon aan. Als beste voorbeeld kan ik geven De lockdown in het coronavirus, toen dat uitbrak en al mijn werk, wat toen theaterwerk was, maar ook coachingwerk, ik werk ook als coach, dat viel allemaal weg. En toen overleed mijn vader. Was niet zo'n prettig moment, omdat ik ook niet echt op een goede manier afscheid kon nemen. En toen kreeg ik contact met allerlei mensen die dat... Ja, ik had een column op de radio erover gemaakt, op de Vlaamse Radio 1. En had ik daarover verteld. En toen kreeg ik plots ontzettend veel mails van mensen die zich herkenden of die zich geraakt voelden of die ook hun verhaal wilden doen. Toen dacht ik, ja, ik word geroepen. Ik moet weer gaan prutsen. Ik had nog nooit een podcast gemaakt. Ik had al wel radio gemaakt, maar nog nooit een podcast. Toen heb ik online de nodige machinerie aangekocht. Die zijn dan thuis geleverd. En toen ben ik aan de slag gegaan. Ook met montage en zo. En dat is mijn grootste prutswerk. Want het was ook, ja, het was ook meteen een hele mooie podcast. Ja, dus eigenlijk gewoon een geslaagd project. Ja. Maar dus dat is net wat ik zeg. Je begint met het knutselen, met het prutsen, met het uitproberen. En dan wil je daar gewoon het allerbeste uithalen. Het is en-en. Ik had het over spijt, hè, in mijn introductie. Van, je dacht altijd dat je geen spijt had. Maar toen was er een slapeloze nacht. En mooie dingen beginnen vaak met een slapeloze nacht. Wat gebeurde er in die nacht? Ik dacht, wat overkomt me nu? Het was 2 uur 's nachts, ik was wakker. Nu, dat gebeurt wel vaker dat je wakker ligt of zo. Vaak is dat omdat je zorgen hebt of omdat je iets ligt te herkauwen. Maar ik dacht, dit is het niet. En op een of andere vreemde manier voelde ik plots het knagen. Maar dit is het niet? En wat is dit dan? Ja, dit is niet wat ik nu voel of waar ik nu van wakker ben geworden. Het gaat niet over zorgen, het gaat ook niet over dingen herkauwen. Het is iets anders. En dan bleek het een klagend gevoel te zijn. Toen dacht ik, dit is hem, dit is spijt. En ik ken hem niet. Toen heb ik de reflex gehad, heel vreemd, in mijn bed, om mijn telefoon te nemen en gewoon mezelf te beginnen opnemen. En toen ben ik beginnen praten. En dat ben ik heel lang blijven doen. Tot ik de spijt eruit had gepraat eigenlijk. Maar hoe wist je dan dat het spijt was? Wat er knaagde? Ik vermoedde het. Omdat ze zeggen, knagende spijt. En dan denk ik, ja, dit knaagt. Het is echt fysieke gewaarwordingen. Dus ik ging ervan uit dat het spijt was. Het is een onderzoek geworden. Ja, ik ben dan op spijtreis geweest. Ik ben dan alleen met mezelf op reis gegaan naar Portugal om daar te gaan zoeken of het spijt is en waar die spijt dan precies over gaat. En er was wel van alles aan de gang in mijn leven waar ik meteen bij kon verzinnen. Het zou hierover kunnen gaan. Er was een relatie net afgelopen. Dus ja, dan heb je natuurlijk spijt dat het afgelopen is. Of je hebt spijt dat het zo lang geduurd heeft. Dat je het niet hebt afgebroken omdat het nergens toe leidde. Of er is van alles te verzinnen. Maar ik dacht, dat is het niet, want dat ken ik al. Dus ik wou het weten. En het was een lastige kandidaat om te vinden. Dus ik heb daar, mijn speelse geest zoekt dan trucjes om mezelf eigenlijk zover te brengen om dan toch helemaal naar dat binnenste te gaan, want het zat goed weggedoken. En waarom moest dat naar Portugal? Waarom niet gewoon naar Terschelling? Nou, omdat ik van het idee ben dat je beter naar een plek gaat waar je graag bent dan naar een plek die je niet kent, zoals Terschelling, of naar een plek waar je niet graag komt. Dus meer betekenis had het eigenlijk niet. En wat was het eerste wat je insprak op je telefoon? Weet je dat nog? Het eerste wat ik insprak was, het is nu 2 uur 's nachts. Ik lig wakker. En ik denk dat ik naar Portugal moet. En dan ben je in Portugal? Ik was nog nooit zo lang met mezelf. 2 weken was het alleen geweest, denk ik. Of op reis geweest in elk geval. En ik had me voorgenomen, ik ga dat gewoon elke dag doen. Als ik het voel opkomen, dan spreek ik het in. Nu, spijt is een verwarrend ding. Hè? Dat is een kluwen van gedachten en emoties en weet ik veel wat. Dus ik dacht, als ik het maar gewoon blijf naar buiten praten, dan komt er misschien ooit wel eens een consistent geheel tevoorschijn. Een spijt die ik kan vastpakken en die ik dan ook kan aanpakken. Dat is uiteindelijk ook wel gelukt. Want hoe zou je spijt dan definiëren? Spijt is eigenlijk een gevoel dat je jezelf iets tekort hebt gedaan. Door eigen toedoen. En dat is een belangrijke, hè? Door je eigen verantwoordelijkheid. Ja. Ja, absoluut. Dat is heel belangrijk zelfs. Want anders is het iets wat je overkomen is. Onlangs schreef iemand me nog, ja, maar ik heb een hele slechte jeugd gehad en dat is mij overkomen en daarvan heb ik spijt. Dan denk ik, nee, dat kan niet. De keuzes die daaruit gevolgd zijn, die je zelf hebt gemaakt, of dingen die je niet hebt gedaan, is vaak ook het omgekeerde. Daar kan je spijt van hebben. Maar niet dat iets je overkomt. Dat is gewoon verschrikkelijk of een teleurstelling. Maar dat is geen spijt. En je schreef dus het boek over Tot onze grote spijt. Met als ondertitel Waarom je spijt eerst moet omarmen voor je kan loslaten. Met tekeningen van Randall Kazaar. Ja, dat maakt het ook moeilijk, hè? Omdat je dus zelf verantwoordelijk bent, moet je het dus ook zelf oplossen. Ja. Dat is een voordeel en een nadeel, hè? Het voordeel is, je bent dus zelf in staat om het op te lossen. Het nadeel is natuurlijk, je moet die reis naar binnen maken. En die is niet altijd even prettig. Dat is een beetje zijn graafwerk naar iets wat je verstopt hebt. Ik heb lange tijd zo rondgelopen. Hè. Dat is ook lange tijd een beetje een filosofie geweest, denk ik. In ons westers denken van no regrets. Well, je hoeft nergens spijt van te hebben. Heeft geen zin. Heeft geen zin. En door. Alles gebeurt voor een reden. Ga maar door. En laat het maar los. En altijd een soort van gemeen plaatsen waarvan je denkt, wat? Maar goed, je doet dat dan een tijd tot je niet meer... Ja, tot dat niet meer echt gaat of zo. Of tot je wordt tegengehouden op een of andere manier. Bij veel mensen is dat omdat ze dan even een rake klap krijgen. En dan ga je toch die kant naar binnen en dan ontdek je dat daar ontzettend veel waardevolle feedback zit over wat je eigenlijk verlangt in het leven. Het is een ongelooflijk kostbaar ding eigenlijk. Want het is jouw verlangen. Het is de keerzijde van jouw verlangen. Ja, leg dat eens uit. Ja, spijt wijst erop dat iets niet is gelopen zoals je had gewild dat het liep. Of zoals je het had gezien toen je jong was, bijvoorbeeld. Dus wat je voor jezelf wenst. Als je alleen maar de lastige, oppervlakkige kant voelt, ja, dan is het dus gewoon een vervelend gevoel dat je zo snel mogelijk wil parkeren. Maar als je de medaille omdraait letterlijk, dan zie je, dit is eigenlijk wat ik stiekem zo graag wil. En daar kan je wel wat mee. Ook al is de tijd verstreken, ook al zijn er kansen voorbij, je kan met dat verlangen, met die behoefte, kan je altijd iets nieuws maken. Want in je boek zeg je ook, er zijn eigenlijk twee soorten spijt. Hè? Van je hebt spijt van de dingen die je wel hebt gedaan en de dingen die je niet hebt gedaan. Hoe was dat bij jou? Hoe is dat bij jou in je leven? Heb je meer spijt van de dingen die je wel hebt gedaan of de dingen die je niet hebt gedaan? Het gaat bij mij om de dingen, iets wat ik... Ja, laat me het anders zeggen. Heel veel mensen... Ik ga me herpakken. Bij mij gaat het om iets wat ik niet heb gedaan, ja. Ik heb namelijk heel veel wel gedaan. Ik ben iemand die nogal veel ja zegt op dingen en wil prutsen en uitproberen. Ja. Ik kan niet klagen dat ik geen kansen heb gegrepen of zo. Ik denk dat ik ze ongeveer allemaal heb vastgepakt. Maar er is iets niet gebeurd daardoor. Ah, ik link ze nu aan elkaar en eigenlijk mag ik dat niet doen. Want nu heb ik een oordeel over mezelf. Nee, waar mijn spijt over gaat is dat ik eigenlijk nu begin 50 ben en op een plek zit waar ik in plaats van, zo zeg ik het in mijn boek, in plaats van een family man, een Einzelgänger ben. Dus in plaats van wat Engels had moeten klinken, klinkt nu Duits. En dat had ik, denk ik, als jonge Johan helemaal anders in gedachten. Nu, ik ben niet ontevreden met mijn leven of zo. Ik ben best wel content. Ik voel me goed in mijn vel. Maar dat is wel iets wat ontbreekt. En ik heb lange tijd mezelf dat verweten omdat ik zo druk bezig was met van alles. Dat die relatie niet lukte of niet kwam of weet ik veel. En dat is wat ik nu uit dit project voor mezelf heb geleerd. Dat ik dat niet meer mag doen. Dat ik moet zien en herkennen welke pogingen ik wel heb gewaagd. En dat die mooi waren. En dat een afgelopen relatie niet per se een mislukking is. Maar een mooie tijd geweest is. En dat is wat het spijtproject mij persoonlijk heeft opgeleverd. Dat ik mezelf nu voorhoud, hoe langer hoe meer. Want je kan zo wel een gedachte hebben, maar daarom hanteer je ze nog niet elke dag. Mm. Maar me er zelf wel op te betrappen als ik toe, zoals daarnet eigenlijk. En te zorgen dat ik er anders en beter naar kijk. Maar waardoor de spijt kan vertrekken eigenlijk. Want dan heeft het zijn signaalfunctie gehad. Zo. Het heeft me verteld van oké, jouw behoefte is eigenlijk nog om daar in een harmonieuze kleine eigen gemeenschap terecht te komen. Ja. Dat weet ik nu beter dan daarvoor. Dat wist ik natuurlijk onbewust al wel. En ik weet ook dat het niet dat ik mezelf geen... Of dat ik mijn avontuurlijke kant, die prutserkant... Dat ik die niet moet blamen om het feit dat niet gelukt of gebeurd is tot nog toe. Nou ja, en de vraag is natuurlijk ook van in hoeverre ben jij zelf helemaal verantwoordelijk geweest voor het feit dat je nu een Einzelgänger bent, zoals je het zelf omschrijft. Voor een groot stuk wel. Dus natuurlijk, er zijn dingen gebeurd, of er zijn relaties opgehouden die ik liever niet had zien ophouden. Maar, of wat op dat moment toch niet mijn wens was dat het ophield. Maar het is natuurlijk wel mijn persoonlijk parcours om dan te kiezen om, ja, zeg maar, al mijn energie bijvoorbeeld in dit soort projecten te steken. Ja, want je beseft dat, en ondertussen ben ik mijn boek aan het schrijven en besef ik van, ja, natuurlijk, ik moet meer terug onder de mensen komen. Maar ja, het gaat niet, want ik ben een boek aan het schrijven, snap je? Dus ik verzin ook mijn eigen uitvlucht, of zo. Heb je gehuild tijdens het schrijven? Tuurlijk, ja. Bij welke passage? Oh, dat gaat over heel... Of was het één grote? Nee, zeker niet. Nee, maar het is ook niet mijn... mijn persoonlijk verhaal is de leidraad, maar ik vertel heel veel andere verhalen. Ik probeer ook een soort analyse te maken van wat het gevoel met ons komt doen en hoe we het kunnen gebruiken. Wat was het meest confronterend voor je? Was dat dit opschrijven, dit inzicht van... Ja, ik heb daar zelf mijn verantwoordelijkheid in te nemen. Eigenlijk was het meer de milde stem die zei... Je hebt het wel gedaan, hoor. Je hebt je best gedaan. Nou, als je dat tegen jezelf zegt... Dan ben je al... Dan moet je huilen. Ja, nee, maar dat kan ik me allemaal voorstellen. Want dan ben je al best ver in dat proces. Als je dat tegen jezelf kunt zeggen. Want dat vind ik heel mooi in het boek. Dat het is je eigen verantwoordelijkheid inderdaad om met die spijt aan de gang te gaan. Het is ook je eigen verantwoordelijkheid om dus jezelf te vergeven. En om mild naar jezelf toe te zijn. Wat een van de moeilijkste dingen is. Dat is de moeilijkste stap. Toch? Absoluut. Ja, het is veel makkelijker om iemand anders te vergeven dan jezelf. Ja, zeker en vast. Ja. Ik heb ooit in een of andere workshop zo'n Hawaïaans vergevingsritueel meegemaakt. Ik schrijf er ook over in het boek. Het was, dan moet je zo'n mantra tegen jezelf herhalen. Ik weet niet meer precies hoe het klinkt. Ik hou van je, ik vergeef je, weet ik veel. Ja, ik heb het opgeschreven. Ja? Ja, even kijken hoor. Ik had hier... Het is zo'n hop... Honoponopo of zoiets heet het, hè? Ja. Ja. Ik hou van je, het spijt me, vergeef me, dank je wel. Ja. En dat moet je dan, ik moest dan zo ergens de plek verlaten waar de workshop gegeven werd. En dan zo de natuur intrekken en dat blijven herhalen tegen mezelf. Alleen was de plek in de natuur eigenlijk een industrieterrein. Waar constant treinen voorbij raasden en autosnelwegen en vliegtuigen. Wat in Hawaï werkt, werkt niet altijd in een industrieterrein. Maar goed, het is een oefening en het is een moeilijke oefening om jezelf te vergeven, maar het moment dat je dat kan en dat je dat beseft, dat je het gedaan hebt, dat is wel een mooi moment. Ik herinner me nog de plek in Portugal waar ik zat. Ja, omschrijven niet? Ik zat voor mijn huis, het was 6:00 ochtends. Ik sta altijd heel vroeg op om te beginnen werk. De haan kraaide. Er klonk ook een pauw. Ik keek uit over, een verre horizon waar de lucht langzaam blauwer wordt. En ik voelde het, ja. Zo. Heel eenvoudig. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Johan Terijn. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Alle superlatieven schieten tekort om dit boek te beschrijven. Prachtigste boek dat ik ooit las over afscheid nemen en rouwen. Johan Terijn heeft met het Uur Blauw een mooi en sereen verhaal geschreven met respect en ruimte voor de vertellers. Herkenbaar en een mooi pleidooi voor meer menselijkheid en warmte in deze bizarre periode. Zoals in zijn eerdere voorstellingen is het de combinatie van brutale eerlijkheid, sprankelende lichtheid en inspirerende kwetsbaarheid die ervoor zorgen dat je als een ander, beter mens naar buiten gaat. Ik verliet uiteindelijk de zaal met de milde gedachte dat mijn spijt een verlangen is, waarmee ik opnieuw verder kan. De makers hebben duidelijk een heel groot hart voor hun gasten en kiezen voor herkenbare verhalen. Je krijgt ook intrigerende vragen aangereikt, zoals, is moed het tegenovergestelde van spijt? Wel, ik ben er toch al een halve dag over aan het nadenken. Doel bereikt, denk ik dan. Hashtag Johan Terijn. Ja, mooie reacties. Ja, dat ja, doet wel wat. Ja, want je maakt dingen heel erg vanuit je eigen hart, vanuit je eigen ervaringen. Je durft je daarbij bloot te geven, kwetsbaar op te stellen. Waar trek jij de grens van tot zover deel ik het met iedereen en dit hou ik voor mezelf? Ik denk niet dat er echt een grens is, behalve dan wanneer het over anderen gaat. Dus ik vertel in principe niets over een ander. Maar wel alles over mezelf. En dan voornamelijk over dat stukje wat het hart te vertellen heeft. Hè, ja. Ik noem mezelf ook een conferencier du cœur, dus een harts. Ja, ik praat niet over actualiteit, het gaat ook niet over meningen bij mij. Daarom dat je ook geen giftige social media reacties krijgt, omdat ik die ook gewoon nooit post. Ik praat uit het hart en dat is een keuze. Voor mijn werk, maar ook voor mijn persoonlijk leven. Ik wil met mensen in gesprek gaan over dingen die ertoe doen en ik geef me daarin net zoveel bloot als mijn gesprekspartner. Dat is een beetje overdreven natuurlijk, want als ik iemand interview voor mijn podcast, tot onze grote spijt, dan gaat het natuurlijk over dienstverhaal en doet mijn verhaal niet zoveel ertoe. Maar ik denk wel dat zo'n gesprekspartner weet dat ik mezelf op dezelfde manier ga blootgeven, bijvoorbeeld in mijn boek of in mijn theatervoorstelling. En dat schept ook een soort van vertrouwen van oké, ieder zijn duit in het zakje of zo. Ja. Zijn ze trots op de zin? Die weer wat geweest, hè? Allemaal brute gasten, hè? En ze kennen me. Ze weten dat ik een stukje nog uit de voeten kan. Met mijn voeten. We zijn verloren. Maar niet verdient ze, hè? Oh nee, ik zijn draaimenuiten op het veld en ze stampen me de rood. Dat is grats verkeerd, maar als je dan van tegenslag spreekt, daar zink ik voor geboren, hè? Zink ik nooit niet langer dan 5 minuten op traan? Anders had ik al een sportfiguur geweest. Als ik maar eens wat meer chance had. Want wat me er over een paar jaar terug is vuurgevallen, dat is de triestigste dag geweest op heel mijn sportloopbaan. Het was een paar weken voor de match België-Nederland. Ja, want dit is dus het geluid van jouw jeugd. Ja, versta je er iets van eigenlijk? Moeilijk. Ja, ja. Dit is het Antwerpse dialect. Ik had, het is het geluid uit mijn jeugd, maar ik had ook tegen vrienden verteld, ja, ik heb een interview op de Nederlandse radio. Ja. En ik ben bang dat ik te Nederlands ga spreken. Hè? Oh, ja? Omdat ik mezelf maar al aanpas, dat ik ook ja, op zijn Nederlands spreek. En toen zei ik, nee, niet doen, dat mag je niet doen. Toen zei ik, maar ik zal het goed maken door Antwerps te laten horen. Dus Gaston Bergmans is dit, het is een Vlaamse komiek, die ondertussen overleden. Maar ja, de kleine Johan van pakweg 6, 8, 10 jaar. Het enige entertainment dat we op dat moment hadden was langspeelplaten met dus komieken, zoals we dat noemen. Nu noemen we dat comedians, maar toen komieken. Die hun sketches deden. En meestal speelde Gaston Bergman samen met Leo Martin. Dat is echt een legendarisch duo in Vlaanderen. Maar dit is een solo sketch. En ik kon die letterlijk, timing en alles, inbegrepen. Meezeg, zoveel heb ik die grijs gedraaid. En het is ook grappig dat mensen van mijn generatie, Vlamingen dan, hier zal ik dan niet tegenkomen, dat vaak ook mee kunnen opzeggen. Dus dat is toch een soort ja, erfgoed of zo. Iets wat je als kind dan zat te doen. Letterlijk een plaat opzetten en het meespreken. En dat meespreken dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ik toen al zin had om ook zo op een podium te staan. En dus denk ik ook wel het begin geweest van, ja, van dat verlangen om dat podium te bestormen. Wat ik dan ook ja, eigenlijk heel mijn jeugd en, ben beginnen doen. Want als kind, je was extravert. Ja, ik was heel, ik wou me heel erg tonen. Ja. Ik was extravert in die zin. Natuurlijk, de dingen waar je dan. Ik maakte heel veel sketches, familiefeesten. Maar ik zat ook in een vereniging waar we dat deden. En al heel jong, ja, rond mijn enfin, heel jong, rond mijn 18 of 20 heb ik de Belgische improvisatieliga mee opgericht. En dat, ja, dat ging alleen maar over spelen natuurlijk. Hè. Het improviseren heb ik heel snel, ja, het is allemaal heel snel gegaan bij mij, rond mijn 24ste of zo, ben ik dan terechtgekomen in een televisieprogramma Onvoorziene Omstandigheden. Dat is eigenlijk de Vlaamse versie van De Lama's hier. Het is een improprogramma. En zo is het eigenlijk allemaal vertrokken. Kansen zijn allemaal heel vroeg komen aankloppen in mijn leven. Met Yvonne Jaspers was dat, of niet? Nee, dat was Groot Licht. Wat was met Yvonne Jaspers? Met Groot Licht was dat. Dat is een kinderprogramma dat we voor Kidnet en KRO hebben gemaakt. Ah, ja. En met welke normen en waarden ben jij grootgebracht? Ik heb een redelijk klassieke katholieke opvoeding gekregen. Dus lang naar de Eucharistieviering geweest, misdienaar geweest. Bij de paters Jezuïten op college gezeten. Dus dat is een nogal degelijke opleiding, zal ik maar zeggen. Nadien heb ik dan het katholieke geloof wel ergens links van het laten liggen. Maar die waarden zijn natuurlijk wel overeind gebleven of zo. Dus wat gaat dat over, ja? Respect voor de ander en... de dingen die ik denk ik nu ook die je nu in mijn werk ook terugvindt. Het proberen creëren van verbinding is voor mij een hele belangrijke. Dus als ik in een theater speel, dan is het voor mij... Ja, het belangrijkste goed is dan dat er verbinding onderling ontstaat. Hey, uiteindelijk ben je samen met zoveel mensen. En hoe krijg je dat voor elkaar? Want dat klinkt altijd heel mooi, hè? Dat is ook echt zo'n managementterm van verbinding. Maar hoe? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ik denk door te spreken over wat er echt toe doet. Door de mensen te raken. Door niet alleen een kunstje op te voeren. Laten we zeggen, ik kan mijn leven echt in twee opdelen. Hè. Het eerste deel ging over het opvoeren van kunstjes. En het is eigenlijk de vingeroefening geweest tot ik op een moment ben gekomen dat ik wist waarover ik wou spreken met mensen. En dat is die kwetsbare authenticiteit die ik, ja, je kunt zeggen, je gebruikt die, maar dit is gewoon de enige manier waarop ik nog wil vertellen tegen mensen. Omdat ik voel dat die net die verbinding tot stand brengt. En het gaat niet alleen om verbinding met elkaar, maar ook met jezelf. Spijt is ook een manier, als je dat onderzoek doet, om in verbinding te komen met jezelf. Als je dat punt bereikt dat je jezelf kan vergeven, dan ben je ontzettend verbonden met wie je bent. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Wannes van der Velde met Hier is hem terug. Hier is hem terug. Ja. Of weer een Antwerpse dialectje. Ja, heel goed. Op de Nederlandse radio. Jee! En waarom die muziek? Als ik wankel, dan luister ik geen muziek. Ik kan dat niet verdragen of zo. Ik heb een paar moeilijke momenten in mijn leven gehad. Eén daarvan is professioneel een programma dat plots werd afgevoerd. Iets wat ik met hart en ziel had gemaakt. En dat te weinig kijkers haalde. Ja, voor mij was dat heel vreemd. Ik bedoel, je hebt een afspraak om zoveel programma's te zullen maken. En je kan niet zo goed kijken, staat het niet op een verkeerde plek geprogrammeerd? Of weet ik veel. Dus dat was een soort vertrouwensbreuk die ook voor mij een beetje het einde inluidde van mijn werken voor televisie. Wat ik nog altijd doe, maar op een andere manier. Niet meer zoals maker, maar meer als... Ja, toeleverancier of zo. En een ander was een relatiebreuk. En dat gebeurde op redelijk korte termijn. En ik was een beetje een zondagskind. Hè. Ik had een fijne jeugd gehad. Ik had voldoende verstand om twee masters op de universiteit te halen. En ik zag er niet slecht uit, waardoor er genoeg vrouwelijke aandacht was. Ik was leuk genoeg om op een podium te springen. Dus alles zat mee, zeg maar. Ik had het pakketje, het startpakketje was goed. En dat heeft zo'n 35 jaar mogen duren of zo. En toen kwamen de eerste barsten. Dingen die echt de tegenslag kunnen noemen. Waar je zelf misschien niet altijd evenveel verantwoordelijkheid in hebt. Hoewel je altijd verantwoordelijkheid hebt. Maar goed, dingen die je meer overkomen. En dan ja, dan wankel je. Maar ik ben dan zo iemand die op een of andere manier positief wil blijven in het leven staan. Dus ik sta mezelf niet toe om dan te beginnen klagen of om het slachtoffer uit te hangen. Dat doe ik al zeker niet. Dus ik ben een vechter op zo'n moment, een doordrammer. Om mezelf terug op die plek te brengen dat ik terug zorgeloos ben of zoiets. Of terug, ja, onbekommerd kan in het leven staan. Want dat is de plek waar je zeker als creatieveling wil zijn. Wanneer het naïeve kind in jou mag spreken en mag dingen influisteren van doe dit, doe dat. Daar wil je terug naartoe. Dus dan zit je door. En dan, ja, dan denk ik toch, als ik terugblik, dat ik een tiental echt harde jaren heb gehad. Daardoor. Om mezelf terug op de kaart te zetten. En toen hoorde ik Wannes van der Velde, ook weer een Antwerpse volkszanger, op de radio. En Wannes is ondertussen ook overleden. Is ziek geweest. Hij heeft leukemie gehad. Is daardoor 3 jaar heeft hij niet kunnen optreden. Maar bracht dan dit nummer uit, hier is hem terug. Van hier ben ik weer. Ja, hier ben ik weer. Ja. Hier is de zanger terug. Ik ga terug zingen voor jullie. En ik hoorde dat op de radio. We waren jaren verder, hè, want Wannes was toen al gestorven. Maar was ook wel een geluid uit mijn jeugd of zo. En ik heb heel de nummer lang alleen maar tranen met tuiten gehaald om het verdriet dat ik al die jaren misschien niet echt had toegelaten of zo. Of omdat ik zo wilde doorzetten om terug er bovenop te komen. En plots zong iemand dat. Hier is hem terug. Ja. Ik heb lange tijd, bekend 3 jaar, niet meer gezongen. Niet meer gedreven op de vleugels van de ziel. Ik heb hem gemist, de ronde klank van volle longen. Met hun nasen die kon draaien like je wil. En ik heb gewacht en wel gedacht en wel gezwegen. Omdat ik wel moest, mijn bloed was moe, ik was ooit geteld. Maar dat is voorbij, ik kon weer verdwalen langs de wegen. Met mijn gitaar, ik heb er te lang niet op gespeeld. Hier is een terug, hier is een terug. Met zijn moed en zijn twee handen. Hier is een terug, hier is de zanger. Met zijn stem en zijn verhaal. De muzikale Don Quixote der Lieve Landen. Op zijn duurtocht langs de wegen van de Dal. Hoe zou het komen dat een mens per se wilt vechten? Tegen een nacht die in iedereen te wachten stal. Geloof me vrij, ik heb hem gezien, het is geen slechte. Ik zag een land waarin dat pijn niet meer bestond. En ik heb gezegd, laat u morgen gewoon aan die klagen. En zing het liedje van oh, death, where is thy sting? Maar mijn tijd was, like je zei, nog niet voldragen. Ik heb in de spiegel nog geen engelen gezien. En hij is terug, hier is hem terug. Met zijn moed en zijn twee handen, hier is hem terug. Hier is de zanger met zijn stem en zijn verhaal. De muzikale Don Quixote der Lieve Landen. Op zijn duurtocht langs de wegen van de Dal. De mens gaat uit, zo goed als dat hem wordt gebouwd. De boot lijkt klaar en de machines zijn gesmeerd. Ach, je vrouw, is er dan zoveel om verloren? En is dat leven al die nobele moeite werd? Dan zeg ik ja, al kun je er anders zou verbazen. Het is een mirakel waar dat weer zijn in beland. Een monument vol onbegrensde paradijzen. Misschien absurd, maar juist de roem zo interessant. Dus is hem terug, hier is hem terug. Met zijn kop en al zijn tanden. Hier is hem terug, hier is de zanger. Met zijn bloed en zijn kabel. De muzikale Don Quixote van alle landen. Op zijn duurtocht langs de kronkels van de Dal. Hier is hem terug van Wannes van der Velde. Het is de wankelplaat van mijn gast Johan Terijn. En het emotioneerde jou, deze plaat, omdat het deed jou denken aan een periode waarin je aan het wankelen was en waarin je dacht, ik moet weer terug. Maar eigenlijk was je daar niet van bewust. Nee, ik was me daar niet van bewust, nee. En dit nummer vertelt zoveel over veerkracht, hè? Over het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En je kan je zelfvertrouwen verliezen, maar je bent en blijft al. Je kan eigenlijk nooit het vertrouwen in jezelf verliezen, snap je? Die jezelf ben en blijf je altijd. En omstandigheden kunnen tegenzitten en daar kan je dan een tijdje tegen moeten vechten. Maar ja, zo'n zanger die terug kan zingen, op dat moment toen ik het terug hoorde ik mezelf spreken eigenlijk. Ja. Want ben je nu helemaal terug? Ik denk het wel, ja. Ja, ja, het is altijd moeilijk om daar zo een overzicht op te hebben. Dat kan ik misschien binnen 5 jaar zeggen of ik nu terug ben. Maar het voelt wel zo, ja. Je zei aan het begin, rouwen is ontdekken wie je bent zonder de persoon die overleden is. Want je hebt ook meerdere werken gemaakt over rouw. Mm-hmm. Op aanleiding van het overlijden van je eigen vader. Eigenlijk gaat je boek over spijt gaat ook deels over rouw. Dat is ook een vorm van rouw, ja. Ja. Dat is rouwen om het leven dat je niet aan het lijden bent of niet hebt op dit moment. Ja. En, dat is een soort van verlies ook, ja. Ja. En in je boek vertel je eigenlijk ook van hoe je dus dan wel aan de slag kunt gaan met spijt. En hoe je dat dus kan aanpakken. En dat is een hele mooie metafoor. Je hebt het over spijtvertering. Ja. Dus eigenlijk de verschillende stadia die je moet doorlopen om die spijt onder ogen te zien. Klopt, ja. Het was een trucje eigenlijk dat ik voor mezelf heb uitgevonden toen ik op spijtreis was. En ik dacht, oh, dat blijft hier maar vaag. En ik weet niet waar het over gaat. Of toch niet genoeg in detail. Mm-hmm. En toen kwam die woordspeling gewoon in me op, spijsvertering. Eerst vond ik dat een beetje belachelijk, maar toen dacht ik, nee, maar wacht, al die uitspraken die we kennen in onze taal, het ligt op mijn maag. Wat heb je nog allemaal? Je moet het loslaten. Er zijn zoveel. Je moet gal spuwen. Ja, gal spuwen. Er zit zoveel in onze. Het trekt aan uw nieren. Het is een uitdrukking die ik zelf niet kende, maar die ik gevonden heb. Er zijn zoveel uitspraken die verwijzen naar een soort parallel met het verteren van voedsel. Ik dacht, oké, laat me nu eens mijn spijt verteren. En toen begon ik met de eerste vraag. Wat ligt er op je maag? Of hoe is dat binnengekomen? En toen wist ik het. Ik heb gewoon spijt van hier en nu op dit punt te zijn en niet die harmonieuze, langlopende relatie bij me te hebben die ik wel bijvoorbeeld bij mijn ouders heb gezien. En dat is niet gebeurd. En de kans dat het nog gebeurt, ik hoop wel dat er nog wat gebeurt, maar ik bedoel, dat lange levensomvattende, dat zal het niet meer zijn. En dat is ook een soort inderdaad afscheid dat je moet nemen van een gedachte, een hoop die je ooit wel voor jezelf had van oké, dat dat gaan we doen in dit leven. Van een plaatje. Ja, we gaan een lange liefde hebben. Mm. En dat het niet voelt als falen. Nee. Dat het niet gelukt is. Nee, maar wel als een soort van iets waar je afscheid van moet nemen. Een gedachte waar je afscheid van moet nemen. Mm. Want als je daaraan vasthoudt, word je ongelukkig. Als je vasthangt aan het idee dat dat de enige manier is om een geslaagd liefdesleven te hebben. Ja. Dan zal het nooit meer kloppen. En dus, ja, dan vergiftig ik mezelf alleen maar met die gedachte. Ja, want dat lag dus op je maag. Ja. En dan de volgende stap is? De lever. Dat is het gif vinden. Het lever ontgift. Dus het gif vinden, ja, dat was dan die gedachte voor mij. Dat het zo moest. En dan merk je dat je in je handelen ook nog altijd zo doet. Hè, dat je nog altijd daar dan precies naar op zoek bent. Naar die ene. Terwijl, dat hoeft niet meer. Mijn kinderen zijn volwassen. Het hoeft niet meer om op die manier nog een relatie te hebben. Het kan hele andere vormen aannemen. Maar het feit dat je daar niet naar kijkt, zorgt ook dat je ze niet meemaakt, natuurlijk. Dus daar heb ik het gif ontdekt. Dan ga je naar de gal, zeker. Ik moet het nu uit mijn hoofd doen. Gal spuwen, waar je nog kwaad over bent. Want zat daar boosheid in? Ja, bij mij niet zo heel erg. Nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar niet boos over. Omdat ik ook zie dat ik. Ja, je wilt dan mild zijn tegen jezelf en je wilt dan ook wel zien van oké, jij hebt die inspanningen geleverd, die zijn niet gelukt, maar je hebt wel heel erg vaak, die gedachte hield mij enorm, je hebt het wel heel erg vaak, heel erg graag gezien. Ja, dat kan op zich niemand jou afnemen. Ook niet degene die vertrekt. Dat is zo, dat heb je. Die gedachte heeft me natuurlijk in de mild, heel erg geholpen. In de mild ben ik mild. Ja. En dan bekijk je nog wat het verdriet is dat er nog is. Wat je nog eventueel kan laten stromen. En dan zoek je naar wat ga ik hier en nu loslaten. Het is niet zo dat je spijt echt kan volledig droppen. Dat is niet zo, dat blijft een stuk van jou. Maar je kan wel hetgene wat jou nog dwars zit en wat de spijt aan de gang houdt eigenlijk. Vaak is dat schaamte of is dat zelfverwijt of het idee dat het allemaal perfect moet zijn. Dat soort dingen houden de spijt nogal malende. En daar kan je dan iets van loslaten. Het is een soort ritueel eigenlijk dat je doet met jezelf. Ja, het is een heel mooi ritueel. En wat ik er heel positief aan vind is dat je het dus heel erg kan gebruiken als kracht. Spijt, gewoon weten van hoe het werkt bij jezelf. Waar het voor je gevoel is fout gegaan. Ja, hoewel fout is ook weer niet de juiste benaming misschien. Of het niet gelopen is zoals je wilde, ja. Ja. En wetende, je kan het veranderen. Ja. Je kan dus vandaag al beginnen met iets veranderen. Mm. Wat heb jij aangepast nadat je tot dat inzicht was gekomen? Ik ben veel meer terug in staat om graag te zien. In het algemeen dan, hè? En dus ja, in het Nederlands is dat dus om lief te hebben? Of is dat een verkeerde vertaling? Dus dat bedoel ik niet alleen op amoureuze wijze, hè, maar gewoon in het algemeen. Mensen graag te zien, ja, ik weet niet, zeg je dat hier niet? Graag zien? Nee. Ah, nee, okay. Ja, lief te hebben dan, ja. Lief te hebben is of ook heeft dat meer met verbinden te maken? Dat ook, ja. Om gewoon, ik voel dat ik een soort openheid meer terug heb. De dingen waar we wat gaan sluiten vanuit een kwetsuur of vanuit een schaamte of vanuit weet ik veel allemaal wat er op die spijt heeft zitten werken. En dat kan ik achter me laten. En dus sta ik denk ik opener om meer in verbinding en laat ik het graag zien, het liefhebben of de liefde in het algemeen meer stromen of zo, ja. Johan heeft de gave om echt te kunnen luisteren naar mensen. En wat die mensen dan vertellen, daar de kern uit te halen. De echte boodschap. En dat dan te verwerken in een column of in een voorstelling. En dat maakt dat alles wat Johan creëert of schept, meteen een gevoelige snaar raakt. En daarom ben ik fan van Johan. Iets wat heel grappig is aan Johan, is als we zitten te repeteren en er zijn decorstukken die niet in elkaar passen of we zijn opnames aan het maken en er mislukt iets met een kabeltje of zoiets, dan kan hij daar zo heerlijk op zitten voeteren. En in het begin dat we samenwerkten, was ik daar altijd een beetje bang voor. Ik dacht, nu is hij echt kwaad aan het worden. En nu vind ik het bijzonder schattig en grappig, de voeterende Johan. Nu kan ik wel stoppen met opnemen, precies. Oké, ik stop met opnemen. Opnemen. Ja, twee mensen die jou goed kennen. Allereerst Evie Hansen. Ze zegt mooie dingen over de boodschap overbrengen. Eigenlijk waar we het ook al over hadden. Van de juiste snaar raken. Jullie hebben ook samengewerkt. Ja, Evie is een goede vriendin. En we hebben samengewerkt, maar nu kan ik niet direct zeggen wat. Het is lange tijd geleden, maar ja. We zijn wel goed contact blijven houden. En ja, we geven elkaar ook veel feedback, denk ik, over waar de ander mee bezig is. En Evie die is ook wat dat betreft ongeremd. Dus die kan ook gewoon echt heel uitbundig zeggen hoe geraakt ze was of hoe hard ze gelachen heeft. En dat is ontzettend dankbaar, omdat je... Ze zal ook niet liegen. Hè? Dus je weet, je krijgt het meteen voluit. Dat is zo fijn aan Evie. Heeft ook een prachtige podcast gemaakt over haar moeder. Ja, ja. Het afscheid van haar moeder. Ook over rouw gaat het dan natuurlijk, afscheid nemen. Wat heeft jou het meeste geholpen in dat hele proces van rouw? De gedachte dat de pijn die je voelt, dat eigenlijk liefde is. Zo gauw je dat beseft, doet het niet meer zoveel pijn. Als ik nu sporadisch, want ja, ik heb 3 jaar lang de voorstelling Het Uur Blauw gespeeld, die eigenlijk ging over de dood van mijn vader. Ik heb dat dus ontzettend vaak uitgesproken. Ik heb dus ook mezelf heel veel kans gegeven om het afscheid dat ik eigenlijk niet kon nemen. Mijn vader is echt midden in die coronaperiode gestorven. Om dat goed te maken. Ik heb zoveel over hem gesproken. Ik heb daar alle gevoelens die er te voelen vallen. Gevoel tijdens het spelen. Ja, soms was dat meer verdriet, soms was dat ook echt boosheid. Dat hele palet ben ik onderweg tegengekomen. Dus ja, ik heb mezelf eigenlijk een fantastisch rouwproces cadeau gedaan. Maar als ik nu het tranen voel, of verdriet voel, dan weet ik dat is omdat ik dankbaar ben voor de liefde. En dat maken die tranen zoet. En dat is heerlijk. Dan voel je de liefde ook weer terug. Als je die verbinding maakt, voel je de liefde ook weer terug. Dus zo kan in een rouwproces ook het evolueren van pijn naar dankbaarheid. Met hetzelfde verdriet. Dus dat is de belangrijkste gedachte geweest, denk ik. Het lijkt me wel lastig dat als je daar dan werk van maakt. Hè? Dus je maakt een voorstelling over, iedere dag. En op een gegeven moment, dat loopt natuurlijk niet helemaal synchroon met jouw eigen rouwproces. Dan kan het ook zo zijn dat je er een dag gewoon liever niet aan wil denken of liever niet over wil praten. Of is dat niet zo? Ik heb dat niet zo ervaren. Nee. Ik ervaar het eerder omgekeerd. Namelijk dat mensen na pakweg 2-3 weken al zeggen, oh, ben je er nog mee bezig? Ik overdrijf nu een beetje. Maar zo zit het eerder in elkaar eigenlijk. Dat je in de samenleving ook heel veel sterkte toegewenst krijgt. Ja. En dat is dan eigenlijk vanuit de wens van die ander, dat je er maar snel overheen komt, zodat we niet meer over moeten praten, of dat ik niet meer naar je verdriet moet kijken. Ja, dat is helaas zo. Dus jij vond het heel fijn juist om er elke dag over te kunnen praten? Ben ik als een koppengaard er blijven over spreken. Absoluut. En hoe weet je dan wanneer je klaar bent met het onderwerp? Ja, op een bepaald moment speel je die laatste voorstelling. En dat was 3 jaar. 3 jaar na zijn dood. En in die laatste maand had ik er zo nog een stuk of 10 staan. En dan denk je, ja, het is wel goed geweest of zo. Maar tegelijk besef je ook, oh, maar dan is die echt weg. Dan vertrekt die echt pas. En dat moment heb ik voelen aankomen. Ja. Dat krijg ik nu nog kippenval van. Die laatste woorden, het laatste applaus. Ja. Dat was het echte vertrek. Denk je dat je vader ergens spijt van had? Oh. Het is moeilijk om in zijn... Hij was zo'n zwijgzame man dat het echt moeilijk is om in zijn ziel te kijken wat dat betreft. Maar ik denk... Uitte hij zijn gevoelens niet echt zoals jij doet. Nee. Ik zeg altijd, ik heb de spreekvaardigheid van mijn moeder en de zwijgzaamheid van mijn vader geërfd. Want ik ben ook soms... Ja, ik ben ook zwijgzaam als het gaat over chitchatten. Stort mij in een receptie en ik kan mijn plan niet trekken. Lekker weertje, hè? Ja, dat kan ik niet. Dus het is pas als onderwerpen zoals rouw en spijt aan de orde komen dat ik begin te spreken. Dat is ook raar. Ja. Maar dus ik heb die twee een beetje in mij zitten. Ik denk niet dat mijn vader veel met spijt bezig is geweest of zo. Ik denk dat hij het leven heeft geleid dat hij wilde leiden. Mm. En je moeder? En mijn moeder heb ik het gevraagd en die zei hetzelfde. Mm. Ja. Je moeder komt ook voor in het boek, heel mooi. En zegt ook van, nou, je vraagt ook eigenlijk de belangrijkste vraag eigenlijk aan haar. Van, zou je het helemaal opnieuw doen? En dan zegt ze met beide handen. Hè? Ja, met twee handen zou ik het terug aannemen. Ja. Dit leven. Dat is prachtig als je dat kan zeggen. Wauw, dat is ook prachtig om te horen als zoon. Ja, natuurlijk. En je denkt meteen ook, oh, ik hoop dat ik dat zelf ook kan zeggen. Want nu is het met één hand... Of is het, hoe ver ben je? Nu is het ook, nu denk ik dat het, ja, Nee. Oké, okay, met één hand, daar kan ik voor settelen nu. Ja. Oké. Okay. En we hoorden ook Randall, hè? Ja, Randall Kazaar is zeg maar mijn even knie in die projecten. Tuurblauw en Tot onze grote spijt. Wat betekent dat hij... Ik maak met hem de podcast, Tot onze grote spijt. Maar hij zit er ook voor. Hij is regisseur zeg maar, van de theatervoorstelling. En hij illustreert. Want heel stiekem is Randall Kazaar een kunstenaar. Is of niet stiekem, maar bedoel, dat is zijn eigenlijke beroep, zal ik maar zeggen. Ja. Maar hij coacht dus ook mijn theaterwerk. Mooi. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten, in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Heb je iets wat je achter wil laten bij mij? Ik heb, dat is een beetje klassiek, maar ik heb een boek van mezelf meegebracht. maar wel met een reden, omdat ik heb het Uur Blauw bij, dus het is een boek over rouwen. Ik heb dat, ja, het is uitgekomen in 2020, dus ik heb dat in het half jaar daarvoor geschreven en ik heb ontzettend veel moeite gehad om dat boek los te laten. Om maar te zeggen, op een bepaald moment heb je een deadline van de uitgeverij. En dan zeggen ze, oké, dan moet het binnen, want dan moet het vormgegeven worden en moet naar de drukker. En die dag, het is alleen maar een datum, hè, die dag, ben ik om 4:00 ochtends opgestaan en dacht, ik moet hem nog helemaal doorlezen. Ik moet echt woord voor woord, punt per punt herlezen. Want anders, ja, anders kan ik dat niet over mijn hart krijgen om dat door te zenden. Dus dan heb ik dat gedaan en ik heb hem uiteindelijk pas op middernacht doorgestuurd. Ik heb er nog een hele dag mee bezig. En toen heb ik mijn uitgeefster gebeld en gezegd, ik kan het niet inzenden. Ik kan het niet loslaten. Want het moet perfect zijn op het moment dat je het loslaat natuurlijk. Ja. Je kan het niet meer terughalen. En toen zei ze, ik sta je toe om nog op de drukproef te corrigeren als je wil. En dat was de enige manier om op cent te drukken en dat manuscript naar de uitgeefster te sturen. Om maar te zeggen hoe moeilijk het loslaten is. Nu gaat dat gelukkig allemaal moeilijker, maar ja, dat belang dat zoiets heeft voor mij, en dat is in het schrijven van een boek, het was mijn eerste boek, een jeugdboekje, niet te nagesproken, hoe zoiets, ja, hoeveel belang zoiets kan hebben. En dat, met een theaterpremière heb je dat ook, hè? Maar dat is voor mij minder lastig. Omdat je denkt, vanuit mijn improvisatieverleden, ik red me wel of zo. Ja, of morgen ga ik het toch een beetje anders doen. En morgen, als er iets niet goed is, dan doe ik het morgen anders. En dan, we vinden onze weg wel. Ja. Maar een boek is definitief. En dat moet er staan. Dus dat laat ik dan hier nog maar eens symbolisch los. Als dat goed is, pak het goed. Dankjewel. En dan pak ik ook een paar dingen erbij die andere gasten hebben achtergelaten, waar jij dus uit mag kiezen. En dat is... Dit is het fotorolletje van Gosse Bauma. Gosse Bauma is natuur- en straatfotograaf. En die zegt, ja, slow fotografie, dus echt analoog fotograferen, is toch nog steeds iets heel prachtigs. Dus een aanmoediging om dat weer te gaan doen. En de zonnebril van Suzanne Yücel. Zij is journalist. En er zit een foutje, hij is helemaal gloednieuw, maar er zit een foutje op aan de onderkant. En zij zegt, ik kan dus niet door dat foutje heen kijken. Dus ze heeft hem nooit opgehaald. Die zie je als je de bril op hebt, die fout. Ja, ja, oké. Okay. Dus waar heb je het meeste gevoel bij? Ik weet het meteen, dat is het fotorolletje. Ja. En dat komt omdat ik het analoge fototoestel van mijn vader in mijn bezit heb. Oh. En ik al heel lang tegen mezelf zeg, ga eens een rolletje kopen en probeer het eens uit. Goed, ja. Dus dat heb ik dan bij deze. En ook omdat er een symboliek in zit, die ik zelf ook in mijn boek Tot onze grote spijt gebruik. Ik weet niet of je me herinnert. En dus, ik omschrijf spijt als een negatief. Hè? Ja. Het voelt negatief aan. Ja. Het is een beetje het parallel met analoge fotografie. Maar als je de donkere kamer in durft, dan kan je het ontwikkelen tot iets positiefs. Ja. Dus die symboliek die wil ik ook zelf weer helemaal toepassen. Nou, alsjeblieft. Dank je wel, ik ben er heel blij mee. Een goede match. Noem je dat een goede match in het Vlaams? We eindigen met de liefde. En jij zei dat moet zijn Amar Pelos Dois. Zeg ik dat goed? Pelos Dois. Pelos Dois van Salvador Sobral. Waarom dat nummer? Heeft het Songfestival gewonnen? Nee, niet nog? Ja. Waarom dat nummer? Omdat, dat is ook weer zo'n hele mooie theorie, die heb ik geleerd van Wim. Wim heb ik geïnterviewd voor mijn podcast, Tot onze grote spijt. Kort het verhaal, die man is ongeveer zo oud als ik. En heeft van zijn 12e tot zijn 22e een vrouw meisje, ja. Lief gehad op platonische wijze. Dus hij heeft nooit initiatief durven nemen. Hij heeft heel zijn jeugd bepaald. Daar had hij spijt van, maar uiteindelijk toch ook weer niet. En hij heeft mij aan zijn theorie toebedeeld daarover. Want hij wou het uiteindelijk toch niet loslaten, zijn spijt. Omdat hij er zo lyrisch van werd, van eraan terug te denken. En hij heeft mij zijn theorie van de absolute waarde gegeven. En de absolute waarde komt uit de wiskunde. Als je min 1 of plus 1 tussen twee rechtopstaande streepjes zet, dan is de absolute waarde 1. Of nu min 1 is of 1, of plus 1. En zo is dat ook met de liefde, zegt hij. Ofwel is die liefde vervuld, ofwel heb je liefdesverdriet, ofwel is dat een platonische liefde. Als je die tussen twee streepjes zet, de absolute waarde neemt, dan is dat liefde. En dacht, oh, dit is zo'n mooie manier om daar naar te kijken. Dus ook al ben je nu alleen, ook al heb je liefdesverdriet, ook al ja, is de persoon waar je zoveel liefde voor voelt niet beschikbaar of niet hetzelfde van plan met jou, dan nog kan je die liefde voelen en die is even waardevol. En dat daarover zingt Salvador Sobral. Ik denk dat de tekst ongeveer zo gaat van kom bij me terug. Ik heb, mijn leven bestaat uit jouw liefhebben. En voor ik jouw kinder was ik niks, bestond ik gewoon. Maar dus ik smeek je, kom terug. Probeer terug te leren van mijn graag zien. En als je hart zich niet kan overgeven, dan zal ik dat wel helemaal op mijn eentje doen. Dan zal ik Amar Pelus Dois liefhebben voor twee. Ja, prachtig. Ja, want je zegt ook aan het begin, de liefde is altijd een uitnodiging om te groeien. Je kunt niet groeien wanneer je al je grenzen bewaakt. En dat is wel iets wat mensen vanaf een zekere leeftijd, zeker mensen die al een verleden achter zich hebben, van gehuwd zijn, kinderen misschien met iemand anders. Tenminste, dat merk ik dan ook om me heen, dat die mensen steeds voorzichtiger worden. Ja, het is ook zo. Ja, ja hè? En dat heb ik ook bij mezelf ervaren. Hè? Dus je begint grenzen op te stappen. Bijvoorbeeld als je een keer gekwetst bent geweest in de liefde, dan begin je grenzen te hanteren die eigenlijk alleen maar in de weg staan. En het werk dat je dan te doen hebt, dus het werk wat ik zelf ook heb gedaan, is terug de poortjes openzetten. zorgen dat er terug iets naar binnen kan en naar buiten kan stromen. Ja. Ja. Want dat zeg je ook in een interview wat ik terugzag met Evi Hansen. En dat vond ik een hele mooie uitspraak. Want je zegt, ik denk dat ondertussen de belangrijkste relatie van mijn leven er zit aan te komen. Want dat is degene waarmee je hopelijk gaat eindigen. Ja. En dat is zo'n andere manier van ernaar kijken. Ja. Dan heel veel mensen doen die denken van ja, ik heb het allemaal achter me liggen. Nou, ik weet niet hoor. Ik wil nooit meer samenwonen. Ik wil nooit meer mijn eigen vrijheid verliezen. Ik vind het misschien wel prima zo. Mm-hmm. Ik kan heel erg goed alleen zijn, dus ik herken dat. Ik vind dat ook heel fijn om op mezelf te zijn. Maar ik vind het veel leuker om zo te kijken naar de dingen en mezelf, zeg maar, te verkneukelen op het feit dat het nog moet komen. Ja. En in hoeverre heb je dan, want daar hadden we het eerder over dat plaatje. In hoeverre heb je een plaatje nog voor je? Ik heb een nieuw plaatje gemaakt en die gaat alleen maar over het feit dat ik heel erg graag iemand wil tegenkomen die min of meer op dezelfde plek zit als ik. Dus al wel wat achter de rug heeft. En de vrijheid heeft om wat komt nog helemaal in te vullen. Dankjewel, Johan Terijn, dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je, zodat je niks mist. En ik vind dat leuk als je me laat weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en op Twitter, @MishaBlok. Als je een dia alleen pergunta por mim, diz que vivi para te amar. Só existi cansado e sem nada para dar. Possas voltar a aprender. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 2 uur.